چلیے الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. البوار تباہی اور بربادی. با واورا روٹ ہے اسم مصدر. اندادن برابر یکساں یا ایک جیسے. نون دال دال روٹ ہے اسم جمع ہے. اس کا مفرد ہوتا ہے ندن. خلالن دوستی. خا لام لام روٹ ہے اسم نکرہ. دائبین مسلسل اپنے راستے پر چلنے والے دو, یعنی تثنیہ ہے یہ. دال حمزہ با روٹ ہے اسم فاعل. تثنیہ مذکر. چلیے جی افعال کو دیکھتے ہیں. احلو حا لام لام روٹ ہے باب افعال. احلالن مصدر فعل ماضی جمع مذکر غائب. یسلونا سوات لام یا روٹ باب فتح. سلیین مصدر فعل مدارع جمع مذکر غائب. تمتعو میم تا عین باب تفاعل. تمتعن مصدر فعل امر جمع مذکر حاضر. سخرا سین خارا روٹ باب تفعیل. تسخیرن مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب. آتاکم حمزہ تا یا روٹ ہے باب افعال. ایتا ان مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب. سألتمو سین حمزہ لام روٹ ہے باب فتح. سوالن مصدر فعل ماضی جمع مذکر حاضر. تعدو عین دال واو روٹ باب نصرہ. عدن مصدر فعل مدارع جمع مذکر حاضر. لا تخصو حا سواد جا روٹ ہے باب افعال. اخصا ان مصدر فعل نہیں جمع مذکر حاضر. بس جی.